الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. سورة أنفال لسم سبارة آيات نمبر 72 73 74 75 دا د سورة انفال اخیری آیاتونه دی. دینن سبق کې الله پاک دو خبرې بیانوي، یو خو د مهاجرینو او د انصار، کومو مسلمانانو چې په ابتدا د اسلام کې د مکې مکرمې نه هجرت وکړ، مدینې منورې ته لاړل، خپل مالونه یې پرېښودل، خپل جایدادونه یې پرېښودل، خپل رشته دار، خپل کورونه، هر څه په دین باندې قربان کړل، تنې تنها مدینه منورې ته هجرت وکړه او خپل ایمان محفوظ کړ. او یو انصار د مدینې چې هغوی د دغې بې کسه مسلمانانو، بې وسه مسلمانانو، بې سر و سامان مسلمانانو د زړه د خلاصه امداد وکړه، کورونه یې ورته نیم پرېښودل، جایدادونه یې ورته پرېښودل، باغونه او فصلونه ته یې نیمه پکې ورکړه، هر څه ورسره تقسیم کړل، تر دې حده پورې چې د کور لوښي ورسره تقسیم کړل. که د چا دوه بیبیانې وینې، یوه بیبی یې طلاقه کړه، هغه یې غله ورکړه. دا قربانۍ مدینې منورې انصارو وکړې، د دغه خپلو وروڼو مهاجرو امداد یې وکړ. نو مهاجر او انصارو فضیلت دلته خدای پاک بیانوي، او قرآن مجید کې ډېرو ځایونو کې بیان شوی. یو خدا فضیلت دلته بیانیږي، او دویم د مسلمانانو قسمونه بیانیږي چې په دې کې یو مسلمان مړ شو، نو د هغه میراث به څوک وړي. د وراثت مسله به دلته بیانیږي. لومړۍ خبره، الله پاک خو یو فضیلت بیان، قرآن مجید کې بار بار خدای پاک ډېرو ځایونو کې بیان کړی دی. دلته هم چې اوس مونږ د آخري آیاتونه دا دوه وایو، دې کې هم الله پاک د مهاجر او د انصارو فضیلت بیانوي. دا 74 نمبر آیات، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. الله وی دغه حق مسلمانان دی، لهم مغفرة ورزق کریم، د دوی د پاره مغفرت دی او د عزت رزق په الله وی زدی لورکو. په سورۃ توبه کې الله پاک د مهاجر او انصار فضیلت بیان کړی. 100 نمبر آیات د سورۃ توبه، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله ويزم ترازيم دوي زمان رازي دي زد دوي نرازيم ما دا دوي دا پار جنتنا تيار كلي دا غرنگون دا غصوية توبة كي 117 نمبر آيات. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله دا مهاجر و دا أنصار توبة قبولة كلي دا چه آغوي پا سخ وقت دا مهاجر و امدادو كو. الله وی ما د دوی توبه قبول کړی دا ما د دوی مغفرت کړی دی انه بهم رؤوف الرحیم الله وی زو په دی باندې خپل رحم کو. قران مجید کې نور زینو کې د مهاجر او د انصار او د فضیلتونه راغلي دی. الله دوی لډیر به مقام ورکړی دی د خپل رضا اعلان او تکړی دی. الله فرمایي تاسو ناراضی تاسو زمانه راضی اوسئ. یو خدا فضیلت دی چې الله دوی را ورکړی. دویمه خبره دلته چې کوم اصل مقصود دی کله چې د مکې مهاجرو هجرت وکړه مدینې منورې ته د مدینې انصارو هغوی له ځای ورکړه ټکانۍ ورکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ابتدا کې د دوی ورورولي جوړه کړه. د مسلمانانو اقسام دیده چې په دغه وخت کې څونه مسلمانانو قسمونه بایچاره جوړه کړه ورورولي یې جوړه کړه. یو مهاجر یې د بل انصاري رور او دا داسې ورورولي و په اول کې چې دوی یو بل سره په میراث کې هم شریک وو ځکه نورې څوکونه د مهاجرو نور څوک خو دغه انصار یې رونه که یو مهاجر به مړ شو نو نصاري رور به یې چې دی له میراث وړه او که نصراني به مړ شو نو مهاجر رور به یې میراث وړه. دا ورورولي داسې وه چې دې کې به میراث کې یو بل ته د یو بل وارث په جوړېده. بیا دغه حکم منسوخ شو فتح مکی سره دا حکمونه منسوخ شوي دي. نو یو خو دا ورورولي وه. بیا نور داسې مسلمانانو چې هغوی هجرت نو کړی په مکه مکرمه کې پاتې کېدل فتح مکې پورې د هغوی ایمان چې و نو هغه په شک کې و چې دا خالص مسلمانان دي او که نه دي. بل دا وه چې د مکې د قریشو د کافرو هغوی تخت مشق ګرځېدلي ظلم زیاتي به یې ورسره کو هغوی خپل ایمان ښکاره کولی نه شو نو په هغوی حکم د مؤمن د مسلمان نه لګېده. د دې وجې نه که هغه مسلمانان وم نو مسلمانانو میراث یې نه شوړی. او بعضې داسې وو چې هغه مسلمانان وو خو څه د کمزورۍ د وجې نه د عاجزۍ د کمزورۍ د وجې نه هغوی هجرت نه شو کولی. دا بل قسم وو د مسلمانانو. نو یا خو اسلام ظاهر نو هغه مسلمانان یا چې دی نو اسلام یې ظاهره و خو دا ده چې هغوی کمزوری و هجرت نه شو کولی د بیماری د وجې نه یا د ضعیفۍ د وجې نه یا د نورې مجبورۍ وجې نه. خو په اول د اسلام کې فتح مکې پورې دوی وارثان د مهاجرو نه جوړېدل. که یو ورور به د چا مړ شو پلار به د چا مړ شو هغه به د هغه وارث نه جوړ ځکه چې هغه هجرت نه وکړې. چې چا به هجرت وکړ بس هغه به مسلمانان مسلمان شمېرلې شو هغه به بیا د وارث هم جوړېده. او که هجرت ته نه وکړې نو دا به مسلمان هم نشو شمېرېدی او دې به وارث هم نشو شمېرېدی. دا د مسلمانانو اقسام. فتح مکه چې وشوه بس بیا خو ټول مسلمانان یو ځای اوسېدل که څوک په مدینه منوره کې که څوک مکه مکرمه کې خو بس بیا خپلونه شو. بیا الله پاک په قرآن مجید کې د هغوی دپاره د وراثت حصې مقرر کړې. هغه آخر آیات کې راځي هغه حصې بیا زه وایمه چې یاره دوی له کومې طریقې سره میراث تقسیمېږي کوم اصول دي د هغې لپاره کوم قانون خدای پاک مقرر کړی دی هغه خدای پاک په آخري آیات کې چې اوس موږ دا سبق وایو نو هغې کې الله پاک هغې ته اشاره کړې ده. خو دلته خدای پاک فرمایي چې مهاجر او انصار چې دې مهاجرو هجرت وکړه دې انصارو د هغوی امداد وکړه ټکانۍ ولا ورکړه دا رونه دي دیو په میراث کې هم د یو بل حصه وړي او دا داسې دي لکه خپل ورونه چې وي دي د یو بل وارثان به جوړېږي. نو دا د مسلمانانو اقسام دلته الله بیانه. ان الذين بشک هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړ وهاجروا هجرت یې وکړه وجاهدوا جهاد یې کړی دی باموالهم په خپلو مالونو باندې وانفسهم او په خپلو ځانونو باندې فی سبیل الله فلا رد خدای پاک. والذین او هغه کسان دا خو مهاجر والذین او هغه کسان آو چې هغوی زی ورکړه ټکانۍ ورکړه ونصرو او امداد وکړه. الله پاک فرمایي اولئک دا کسان بعضهم اولیاء بعض، بعض د دینه اولیاء د بعض دي، اولیاء د بعض دي، ولی ولی د تپمانه د وارث باندې دي. د ولایت اصل معنی چې دا هغه تعلق او دوستی ده، خو دلته تمراد ویرا ده والی یعنی وارث، بعض د دینه وارثان د بعض. بس مهاجر او انصار دا خپل منسکرونه دي، د یو بل میراث بولي. دا یو قصه. والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، ولم یهاجروا او هجرت یې نه دی کړی، په مکه مکرمه کې دي، ما لکم من ولایتهم، نشته ستاسو دپاره د وراثت د هغوی نه من شیء انسسیز، حتی تر دې حده پورې یهاجرو چې هغوی هجرت وکړي. چې هجرت وکړي نو اله به چې دی نو هغه بیا ستاسو وارث جوړیږي. او چې هلته اگر که هغه ستا پلار دی، اگر که هغه ستا رور دی، اگر که هغه ستا مور ده، خور ده، هر څوک چې دی، خو چې هجرت یې نه دی کړی هغه وارث نه دی. دا اول کې دا قانون، دا خو د وراثت قانون په اول د ابتدا کې، په اول د اسلام کې. یو بله خبره الله پاک دې منځ کې کوي، که چېرته دغه د مکې مکرمې چې دا هجرت یې نه دی کړی دغه مسلمانان ستاسو نه امداد وغواړي په دین، نو تاسو د هغوی د دین امداد. که څوک ورسره ظلم کوي، زیاتې کوي، جنګ کوي ورسره، نو تاسو ورځئ د هغوی امداد او نصرت. امداد او نصرت پرې کوئ، خو په یو شرط باندې. که چېرته ستاسو د هغوی هغه مخالف او دښمن سره معاهده نه وي، او که هغه ستا معاهد وي، هغوی سره ستاسو وعده وي چې موږ به تاسو سره جنګ نه کوو، نو بیا به تاسو د هغه خپل مسلمان رور امداد هم نه کوئ، ځکه ستا معاهده د هغوی سره د جنګ بند دی. و ان استنصروکم، او که چېرته دوی تاسو نه امداد وغواړي فی الدین په دین کې، نو فعلیکم النصر، نو په تاسو باندې د هغوی امداد، تاسو به امداد کوئ په دین کې، به امداد کوئ، خو په سیاست کې به امداد نه کوئ. تاسو وګورئ په انډیا کې زموږ مسلمانان دي، که چېرته هغوی زموږ نه په دین په معاملاتو کې امداد وغواړي، که د انډیا حکومت هغوی د عبادت نه منع کوي، شاعر اسلام نه منع کوي، او هغوی زموږ نه امداد وغواړي، نو په موږ باندې د هغوی امداد لازم دی، خو په سیاست کې زموږ د هغوی امداد لازم نه دی. تاسو وګورئ زموږ مسلمانان یو، د انډیا مسلمانان دي، خو په کشمیر باندې زموږ پالیسی او د هغوی پالیسی جدا جدا ده. مقبوضه کشمیر موږ وایو دا زموږ دی، او موږ په ټول عمر جنګېدلي، موږ وایو چې دا د پاکستان حصه ده، او هغوی زموږ هغه د انډیا مسلمانان، هغوی وایي نه، دا د انډیا حصه ده، هغوی د انډیا حکومت مرسته کوي په هغې کې. نو داسې سیاسي معاملاتو کې که هغوی زموږ نه امداد وغواړي، نو موږ باندې د هغوی امداد لازم نه دی. داسې یو مثال مې وي، که دغسې نور سیاسي معاملات وي او هغوی زموږ نه امداد غواړي په دې کې، موږ باندې د هغوی امداد لازم نه دی. په دیني امورو کې شاعر اسلام د هغوی منع کوي، انډیا حکومت د هغوی جومات روانوي، د هغوی چې دی نو د لمانځه نه منع کوي، هغوی د روژې نه منع کوي، هغوی د حج نه منع کوي، هغوی نور شاعر اسلام نه منع کول کوي، بیا په موږ باندې د هغوی امداد هغه لازم دی. و ان استنصروکم، او که چېرته هغوی امداد وغواړي تاسو نه فی الدین په دین په معاملاتو کې، فعلیکم النصر، پس تاسو باندې د هغوی امداد دی. الا علی قوم، مگر بیا دغه امداد نشته په هغه قوم باندې، بینکم، چې په مابین ستاسو کې، وبینهم، او په مابین د هغوی کې میثاق وعده وي، د جنګ بندې معاهده شوې ده، نو بیا به د خپل مسلمان امداد نه کوي، بیا به د هغه مخالف سره ته نه جنګېږي، ځکه ستا ورسره د جنګ بندۍ معاهده ده، د وعدې به ډېر زیاته پابندي کوي. او تاسو وګورئ صلح حدیبیې په وخت کې، چې صلح حدیبیه ولیکلې شوه، لا دستخط پرې نه وي شوې، خو وعده د خولې وشوه، لیکل صرف وشو، لا دستخط نه و شوې. په دغه وخت کې یو صحابي په اتکړو کې راغی، ابو جندل رضی الله تعالی عنه، د کافرو نه راوتښتېد د مکې مکرمې، د مکې قریشو وی دا خو موږ ته واپس کوئ، معاهده کې دا لیکلي شوي که د مکې نه څوک یو مسلمان را تختی، نو هغه به موږ ته واپس کوئ، دا معاهده خو موږ کړې ده، لیکلې هم ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه په دغه وعده باندې قایم یم. صحابه کرام ورته وی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو خو لا دستخط نه دی شوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه د وعدې ډېر پابند یم، تاسو خفه کیږئ مه، الله به موږ نصرت کوي. ما ته الله د دې صلح حدیبیې انجام ښودلی دی، نو تاسو خفه کیږئ مه. ټول صحابه کرام په دغه خبره باندې ناراض او چې ابو جندل وته نه واپس کو مونږ لا د خط نه دی کړی په معاهده باندې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه کرام جړل او پات کړو کې واپس کو مدینه مکه مکرمه ته بوت کافرو لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه وادي پاسداری وکړه نغې مخالفت یې ونکړه الله پاک دې ځکه فرمای الا علی قوم بینکم و بینهم نساء د یو مسلمان امداد به بیان نکړي چې په مابین ستاسو او په مابین د هغوی کې وعده وي عهد شي والله الله پاک بما تعملون هغه چې تاسو کوم عمل کوئ بصیر لیدونکی دی او بیا صلح حدیبیې نتیجه راووته لږې ورځې پس هغوی هغه وعده ماته کړه فتح مکه الله وکړه الله چې دی نو کافر ذلیل او خوار کړل دغه مسلمانان ډېر عزت او احترام سره د مسلمانانو په ډله کې شامل شو الله ولا غلبه ورکړه مسلمانان یو قوم دی دغه رنګ کافر هم یو قوم دی د مسلمانانو ډلې خو بیان شو چې مسلمانانو کې قسمونه دي مهاجر او انصار دغه رنګ هغه مهاجر چې هغه مکه مکرمه کې دی هجرت یې نه دی کړی یا قصدن هجرت نه کوي دغه یو مسلمان دی یا چې دی نو د کمزورۍ او د ضعف او د بیمارۍ د وجې نه عذر د وجې نه هجرت نه کوي دغه بل مسلمان دی دا قسمونه الله بیان کړ خدای فتح مکی پورې دا قسمونه وو بیا د هغې نه وروستو بس مسلمان یو قوم او کافر بل قوم خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن بس دا دوه قومونه پاتې شو یا کافر یا مؤمن یا خاندانونه ختم شو نسب ختم شو رشتې ختمې شوې بس بیا چې دی نو بس یو قوم یو مسلمان او بل کافر دیزه که خدای پاک فرمای چې یو خو مسلمان چې دی نو دا یو قوم دی بس او کافر دا یو ځان لقوم والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي اولیاء بعضهم اولیاء او بعض بعضی د دوی نه وارثان د بعضو دي دوستان د بعضو کافر به کافر سره دوستی کوي مسلمان به مسلمان سره دوستی کوي کافر به د کافر وارث وي مسلمان به د مسلمان وارث وي کافر د مسلمان وارث نشي جوړي او الله پاک فرمایي که چېرته تاسو داسې وکړل او کافر سره دوستی وکړه نو تاسو به په دې ځمکه کې ډېر لوی فساد خور کړئ الا تفعلوه که چېرته تاسو دا کار ونه کړئ تكون فتنة في الأرض دابا بي فتنة وفساد قزمككي وفساد كبير أو فساد غاد لدينا غد فساد بالنشتة تسالي كافر وسر دوستي كي وتعلق سر دا مسلمان شان داري دزل ياري دزل تعلق دزل من محبت رازدار جوڑول أغب المسلمان كافر سرنا سوك شو كافر سر دزل تعلق سر کاروباری تعلق تو سر ساته شریعت داغی اجازت کئی خود اصل تعلق اغا با مسلمان سره رازدار اغا با مسلمان مسلح پاک فضیلت بیانه والذین او هغا کسان آمنو چیمانی روڑده و حاجر و حجرت کرده و جاهد و جهاد کرده فی سبیل اللہ پلار دخده پاک مهاجر والذین او هغا کسان آوو چو ٹکانه ور کرده ماوا ٹکانه تاوی ونصروا او امداد کړي دغه مهاجرو الله پاک فرمایي اولائک دا کسان هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي په حق باندې دا په حق مؤمنان که مهاجر دي او که انصار دي لهم د دې لپاره مغفرت بخنه د ورثه کریم او رزق د عزت دی الله وی د عزت رزق په زد وی لور او بخنه به مکه کچا هجرت وکړه اول کې هجرت نه دی کړی وروسته هجرت وکړه هغه بیا ستاسو ورور دی خو چې تر کله پورې هجرت نه وی کړی نو د سره ستاسو هیڅ تعلق نشته والذین او هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړ من بعد وروسته وهاجر و هجرت وکړه و جاهدوا جهاد وکړه معکم تاسو سره فاولائک منکم پس دا کسان د تاسو نه دي بس دا بیا مسلمان دا به ځان خپله ډله کې به دا شماره چې هجرت وکړه او ایمان یې راوړ دیرستو الفاظو کې الله پاک د دغه میراث هغه قانون بیانې قاعده بیانې و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله د میراث تقسیم الله پاک د اقرب په الاقرب په اصولو باندې قائم کړی دی چې څومره نږدې رشته دار دی د هغې حصی په میراث کې شته چې لرې رشته دار دی د هغې حصه نشته قرآن کې جکم ایسی الله مقرر کړی دی د شریعت په اصطلاح کې هغې ته ذوی الفروض وایي چې د هغې حصې قرآن مقرر کړی دی الله د طرف نه مقرر دی چې ده ته یوه حصه ورکې ده ته دوه ورکې ده ته دا ورکې ده ته دا ورکې دا تقریبا اوله دویمه سپاره کې د دې ذکر شوی دی هغه ذوی الفروض هغې ته وایي بیا د ذوی الفروض نه صفات شو نو هغه بیا شریعت ورته وایي عصبات ورته ورکي او که بیا د هغوی نه پاتې شو نو بیا وروستو ذوی الارحام نو الله پاک دې ځای کې فرمایي و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض خاوندان د رشته داری ارحام رحیم اولو وی خاوند ته صاحب اولو العقل خاوندان د عقل اولو الامر خاوندان د امر د حکم ارحام نه د رحیم جمع ده په کوم ځای کې چې بچی جوړیږي تخلیق د ماشوم کیږي د مور په ګیډه کې هغې ته رحیم وایي د رشته داری تعلق چې وي هغه د رحیم په شرکت په قایمېدو سره کیږي د رشته داری په معنی باندې نږدې رشته دار نو بعضې علماو لیکلي ذوی الارحام هغې کې اول ذوی الفروض دي او بیا چې دی نو عصبات و اولو الارحام او خاوندان د رشته داری بعضهم بعضې د دوی نه اولا به بعضې هغه زیات حقدار دي ډېر نږدې دي د بعضې نه فی کتاب الله په کتاب د خدای پاک یعنی ذوی الفروض چې دي نو دا ډېر نږدې دي قرآن کې د هغې حصې مقرر شوي دي هغه نږدې رشته دار او بیا وروستو عصبات دي ان الله بشک الله پاک بكل شيء عليم په هر څیز باندې عالم دی یعنی الله په خپل علم باندې په خپل پوهه باندې په خپل حکمت باندې الله پاک د میراث حصې مقرر کړي دي او هغې د اقرب فالاقرب په اصولو باندې قایم کړي دي هغې کې د الله حکمتونه دي الله په هغې باندې ښه عالم دی موږ په دغې باندې نه پوهېدو الله وایي زه په هغې ښه پوهېږم چې دې کې چاته ډېره فایده ده او چاته لږه فایده ده او څومره نقصان دی پکې الله وایي ستاسو په فایده او په نقصان تاسو ډېر ښه نه پوهېږئ لکه څومره چې زه ښه پوهېږم دا سورې انفال په دې ځای باندې ختم شو دوباره دا سبق وایئ عزتمن ان الذين بيشكوا ها کسان امنو چی مانی روړو هاجر او هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي دي به اموالهم په مالونو خپل سره او انفسهم او په نفسونو خپل سره فی سبیل الله په لار د خدای پاک کی والذین ها کسان او چې ټکانه ور کړي دا زه ور کړي دي ونصروا او امداد کړي دي دغه مهاجرو اولئک دا کسان بعضهم بعض د دوینا اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي وارثان د بعضو دي والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړه ولم یهاجروا او هجرت یې نه دی کړې ما لکم من ولایتهم نشته ستاسو دپاره د وراثت د هغوی نه من شیئ څه څیز حتی تر دې حده پورې یهاجرو چې دوی هجرت وکړي اگر که ستاسو ورور دی ستاسو پلار دی ستاسو خور ده ستاسو مور ده وإن استنصروكم أو كثرت دغ خلق چې دا هجرت یې نه دی کړې امداد غواړي تاسو نه فی الدین په معاملات د دین کې فعلیکم النصر په تاسو باندې امداد د دوی دی الا علی قوم مگر په د هغه قوم بینکم چې په ما بین تاسو کې و بینهم او په ما بین د دوی کې میثاق و عدی د جنگ باندې او جنگ باندې و عدی نو بیا تاسو باندې د خپل مسلمان رور امداد لازم نه دی والله الله پاک بما تعملون بصير اغه چې تاسو کوم عمل کوي لیدونکي دی الله د هر سنا واقف او عالم دی والذین او هغه کسان کفرو چې کافران دي بعضهم بعض د دین اولیاء او بعض دوستان د بعض دي وارثان د بعض دي کافر به د کافر میراث وړي الا تفعلوه مگر کچته تاسو دا کار ونکړو یعنی کافر سرم دوستی وکړه د الله حکمونه من تکون فتنه نو دا به وی فتنه فی الارض پزمکه کې و فساد کبیر او غټ فساد به والذین ها کسان آمنو چی مانې روړې دی و هاجر و هجرت کړې دی و جاهد و جهاد کړې دی فی سبیل الله په لار د خدای پاک کې والذین ها کسان آو او چې ټکانه ور کړې دا زې ور کړې دی دغه مهاجرو ته ونسورو او امداد کړي دي د دغه مهاجرو اولائک دا کسان کدا مهاجر دي او کان سار دي هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دي په حق سره لهم د دوی لپاره مغفرت بخنه دا و رزق کریم او رزق د عزت دی والذین او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړ من بعد ورستو و هاجر و هجرت وک وجاهدوا جهادك معكم ستاسو فمعيتك يعني تاسو سرا فأولئك دا كسان منكم دا تاسو ندي ديهم ستاسو وارسان دي ستاسو دوستان ومرگري دي وأولو الأرحام وخاوندان دا رشتة داري بعضهم بعض دا دوين أولا ببعض دير نزدي دي دا بعضنا في كتاب الله پا حکم دا خدا پاک کی پا کتاب دا خدا پاک کی یعنی پا حکم دا خدا پاک کی دا اللہ حکم دے چیزہ الفروز او بیا رستو آسابات ان اللہ بشک اللہ پاک بکل شیئن علیم پا ہر سزبان دے عالم دے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله سورة أنفال ختمك يا الله من دديد ختمه لقابل نو يا الله من كمزوري د خپل کمزوري اعتراف کو یا الله راستا په نصرت او په امداد او په توفیق باندې یا الله ته په خپل دربار قبول او منزور کی یا الله څوک دا درس اوري څوک د زده کړې کوشش کوي یا الله ټول له خدای خیر بدلی ورکي او یا الله په دې باندې زموږ استقامت نصیب کی یا الله نه عمل کول توفیق پیرا کی یا الله ټول شری حاجات پوره وګرځي رحم او کرم را باندې وکړي یا الله دا باقی سمر قرآن مجید پاتې دی مونږ ته یا الله په خیر او عافیت سره را باندې سرته ورسه څونه مسلمانان دي خدای ته امداد وکړي یا الله څومره مجاهدین دي خدای جهاد لګیا دي کافرو سره برسری پیکار دي یا الله ته امداد او نصرت فرمای یا الله زموږ د اسلامي ملک خدای دې مشران نیکمل او صالحه کړي خدای کشران یې تابعدار وګرځي یا الله من طول سرا طول مسلمانان سرا خدایا ده احسان معاملو کی مسلمانانو کی اتحاد و اتفاق راولی خدایا ده کافر و ده ظلم و ده ستم نمون طول محفوظ و ساتھ مردگان اهل اسلام او بخی مریضان کورونو کی دی اسپتالونو کی دی شفا و لورد زمون طول شری حاجات پلو گر و صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.